लगे हसी न लगे के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी ना लगे तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। दोनों ट्रेन के एक ही डब्बे में सवार दो ऐसे मुसाफिर जिनकी मंजिल एक है। ओ तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो।